men då kör vi igång det här. Kör igång. Yes. Du lyssnar på Magnat Radio. Ja. Tjena och välkomna till Magnat Radio här. En mysig, trevlig webbradio. Jag sitter här med Martin Wemberg, Anton Lindell och Lars Höök. God afton. Ja, tjena. Fan, ingen som är på G här. Det är bra här. Så kolla det. Vänta, snacka lite. Hallå. Ja, du snackar inte ens i micken. Du får snacka lite närmare i micken så att det blir lite rock'n'roll. Nu hörs vi bra. Ja, nu hörs vi. Fint. Hur står det till där borta? Ni sitter bakom min rygg här. Det står bra till. Ja, det funkar. Det funkar. Ja, Martin, du då? Eller? Jo då, den hänger och dinglar. Ja, bra. Vad har ni gjort idag då, allihopa? Sovit. Ja. Sovit? Ja, du sov till 3:30 idag va? Jag sov till 3:30. Och häromdagen var det öppet, gick du och la dig 7:30 på morgonen, stämmer det? Ja. Jag har haft så här några dagar att restless legs, det kryper i benen alltså. Men det är inte så jämnt. Kanske det är, fast jag har inte märkt det. Nu. Är det latmasken som kryper runt i benen? Ja, det är latmasken. Latmasken Abraham som bor i mig. Ska vi ta bit av den här politiska biten först att vi har gjort. Jaha. Stefan Löfven, ny partiledare för Socialdemokraterna. Mm. Ni följer tång i det här programmet. Vi snackar lite om Juholt och ja, så vidare. Vad tror ni om honom då, Stefan Löfven? Är det någonting att bita i? Det tror jag. Vet du var han kommer ifrån? Alltså vilken fackförening? IF Metall. Ja. Det säger väl allt. då är det bra liksom, direkt. Jag tror på han. Han verkar skön. Han ser ut som en boxer. Såg du? Ja, exakt. Hans näsa är lite inslagen. Ja. Ja, vi kan ju snacka om hans utseende så. Ja, det är ju ändå viktigt. Ja, verkar sympatisk då så här, som. Ja, bättre än ja, det kan jag säga. Ja, han är en bra retoriker då. Ja. Jag fick höra idag att han när massaken på Utöja skedde så var han bland de första att ringa till de här som befann sig där. Vad heter de? De norska Socialdemokraterna någonting, SSU. Ja, nu arbete. Ja. Han var arbetarpartiet. Vi snackar ju tyska. Fast på norska. Han var väldigt snabb i alla fall och ringa dit och fråga om nej, men om man kunde göra någonting åt saker och erbjuda sina tjänster och beklaga sorgen. Ja, okej. Okay. Sympatisk karljävel, tänker jag. Ja, han är gammal svetsare också. Ja. Det är han nog, säkert. Det tilltalar väl dig va? Du gillar det här med riktiga kararbeten. Jag? Ja. Ja, det är inte fel att kunna arbeta med händerna. Så att säga. Ja. Då vet han ju hur verkligheten ser ut i alla fall. Ja, det är nog bra det. Får se vad han har för skelett i garderoben ändå. För det har ju alla. Han kommer inte rakt ifrån silverskeden alltså. Ja, men det nej, vet det gör han inte. Men så det uppdagas ju. Nu sitter det väl säkert en hel journalist går och gräver i hans förflutna och ja, försöker hitta. Ja, nu de arbetar febrilt för att hitta ja, någon skit. Mm. Vänta, ring här, jag ska svara. Är någon som vill in? Vad ska Martin ha sig? Vad är han för sig då? Jag köper fan som helst. Hallå? Ja, alltså, vadå? Hallå? Hej, jag hörde inte dig. Vad ska Martin ha för sig? Vad som helst? Ja, köp något billigt, något rött. Okej, okay, vi kommer snart. Yes. Hej. Mm. Ja, det var Emily som jag hade med på väg hit. Med slappa. Jag tror hon ska vara med från början, men så blev det inte. Som vanligt. Som vanligt, okej. Okay. Ja, det får de med känga, men det får de fan ta. Mm. Ja, vi kan väl köra lite musik så väntar vi in dem. Nej, jag läste det nyss. Ja, nu är vi tillbaka här. Börjar komma in lite folk här. Trevligt. Ja. Martin Wemberg fick sina cig som utlovat. Får se om det var även utlovat att det var damernas kväll ikväll. Får se om de har någonting att säga. Ja, exakt. Ja, vi har man fryst ner utifrån köket. Jaha. Vad står på agendan? Ja, vi kan ju snacka lite om cigaretter och snus och sådär. Det är någonting som vi alla brukar här i det här rummet. Ja. Vad tycker du om de höjda priserna och den minskade volymen i påsarna, i snusen? Ja, det är så pass också. Nej, är det verkligen? Nej, det är mindre påsar. Jag tror inte att... Färre påsar. Är det det? Ja, det är så här. Ja, färre påsar. De har minskat någon liten dutt med snusen. Är det någon som har vägt påsarna och vet att de är samma? Det är väl... Vad står det på? Det står ju på hur många gram det är, kanske. Det brukar vara 24 gram i de här doserna. Och sen i lösdoserna är det 50 gram. Eller 45 gram. Ja, det är inte det. Nej, men det är oförändrat. 45 gram? Nej, det är farligt. Lägg ner skit. Lös. Tror jag att det är. Jag har ingen mix. Nej, men du får ta över den. Du får sätta det vid. Anton, han brukar inte sin mix så mycket, så du kan sätta det vid det. Vi sätter det mellan oss här. Ja, nu jävlar blir det aerobics här inne. Vad fan? Kliver. Han har börjat passa på att tafsa lite också, det är bra. Ja, vi snackade lite om Stefan Löfven här tidigare. Mm. Kan vi höra ett rungande hurra för honom här? Ja, men det är alla... Hurra! Vi har ju fler åsikter nu som kom in. Vi kanske ska höra vad de säger. Också. Måste man sitta här framför den här, eller? Ja, den är mindre känslig. Du får snacka det i... Jag vill ha hörlurar. Ja, de ligger där. Det är bara topp. Nu är det inomhus, hör du? Nu är det inomhus. Vart är hörlurarna? Granat. Det är flummigt, men det gillar vi. Ja, det finns en fråga. De sa att det låg. Emelie, vad tycker du om Stefan Löfven? Är han snygg, eller? Vad är det för jävla? Men vad fan är det? Han har ett knarkigt ansikte. Ja, vi snackade. Han ser lite sliten ut. Han ser ut som en boxare. Som hans ansikte. Nej, men näsan är ju tillslagen, liksom. Ja, det är sant. Han har alltså livserfarenhet. Men det är ju att han ser ganska cool ut. Hörlurar. Ligger han ser ut som en fighter. Det ligger inga hörlurar. En beating fighter. Någonstans. Vart då? Jag gjorde det. Är det de jag har tagit? Ja, det är. Han är som en... Här ligger ett par oanvända. Kan man koppla in boxare. Dem? Boxare. Ja, politisk arena. Nej, det finns inget uttag här för nedlurar. Du kan inte sitta långt bort mest. Men du hör vad vi säger ändå? Ja, men jag gillar det. Du vill höra din röst. Jag gillar det. Du var lite mer nedlurar. Ja. Ja, någon mer då? Om Löfven. Ja, de, första ja, jag tror på han. Vi vet ju ingenting om honom riktigt. Det är en man. Du, eller den här jag vet kan inte. Säga att tar upp allting. Man behöver inte vara nära här. Nej, jag drar på honom som fan för att ni sitter så långt ifrån. Ja, vet du vem Thomas Löfven är? Nej, men Thomas Löfven vet jag om det är. Thomas... Du har haft ett specialavsnitt om honom. Nej, inte Löfven. Löfven. Thomas Löfven. Löfven. Han som spelade för Boston Bruins en gång. Thomas Löfven, det var han som gjorde Löfvenstärkarna. Ja. Nej, det var det. Men han som gjorde Höghus och katter då. Ja, Höghus och katter. Ja. Ja, vad kul vi har. Ja, vi drar på en dänga här så får vi samla mer krafter. Det har inte börjat bra där tycker jag. Det är fan. Magnatradio. Ja, det var Frans Ferdinand där med The Dark of the Matinee. Ja, det ringer. vi har nöjespanelen här i soffan. Anton Lindell och Lars Höök och Lisa Svensson, Emily Perå och Robert Lebrink och Tommy Haglund. Och ja, Martin han sitter bredvid mig som vanligt. Han kan inte slita sig. Fan vad det är så viska. Snacka istället. Tisseltassa. Men du har inte sagt någonting. Lyft armen. Ja, vad fan ni får ju prata. Jag sitter här och babblar som en... Vad har hänt under veckan? Nästa grej då? Ja, vad har hänt under veckan? Vad ska vi tycka till om? Hänt i veckan. Lisa, snacka. Håkan Juholts avgång måste ni nästan prata om. Det har gjort va? Det gjorde förra. Ja, det var ju förra veckan ju. Jag är besviken för att det är en till gubbe som har kommit till makten. Det borde vara kvinna. En mansgris. Ja, jag tror jag måste snacka närmare micken för att det ska kunna höras. Nej, jag hör Lisa skitbra. Ja. Jo, men det är för lågt ändå tycker jag. Ni kan ju ringa in om det är så att jag inte hörs. Du hörs. Ja. Ja. Nej, men det är bara min åsikt. Tycker du det är tråkigt? Det borde varit en ung människa. Va? Gammalt skrynkligt blomkåls ansikte till man. Fast... Du har lite så här... någon slikt då, eller... Nej, nu vet inte. Något modernare. Ja, det är strategiskt tror jag är bra att en man faktiskt. Strategiskt. Ja, de vill ha röster. Ja, från gråsossar, ja. Jag kommer inte få några nya. Det är någon som sitter och smeker sig på benet här, hör jag. Ja, förlåt. Det var så skönt. Det är löss. Ja. Vad har hänt annars i veckan då, Anton? Ja, jag vet inte riktigt. Du vet inte, du har sovit hela tiden. Du vaknar på nätterna, du händer ingenting i nyhetsväg. Nej, det är sant. Peter Gull var ju förra helgen. Ja, Peter Gull, exakt. Ganska snygg gala, men jag tycker ändå, fan, det var trött. Robert. Lite tröttsamt att Kapten Röd fick alla priser. Ja, de är ganska kassade. Krille Höglund har agerat Rattfyll och SVTs nya storsatsning. Häxpojken. Måste du ha den här i armen? Sen hade vi Guldbaggegalan, det är måsigt som vanligt. Det är samma gamla klubben för inbördesbundran. Ja, det är verkligen. Just filmfolk tycker jag är jävligt stela och det är ingen rock'n'roll i det. Nej, jag tycker inte heller det. Det är inte så mycket nyskapande direkt. Det är gamla Dramaten, krafset som hänger kvar. Ja, det är jävligt måsigt. Peter och Medo var ju grym, jag gillar henne. Ja, jag är lite delad när jag henne. Alltså, hon är lite pinsam ibland och ibland är hon briljant. Så det... Var det inte någon incident där med han... Lasse Åberg. Incident? Ja, men han varit väl irriterad för att hon sträckte sig över han och skulle... Oj, vad farligt. Lasse, och sen så drev hon med någonting och sen så gav hon... Ja, det där när alla fick ligga. Det är ju lite tragiskt sådär att man... Jag har träffat... Lasse Åberg, han är ju grym, men han kanske är lite självgod också. Jag har ju träffat Lasse Åberg, han är den tråkigaste människan jag har pratat med hela mitt liv. Alltså, han är inte rolig alls på riktigt. Jag får berätta mer. Det var ju då när han hade utställning i Folkets hus för några år sedan. Och då var vi med och sen så hade vi en middag med honom på kvällen. Och han är faktiskt den torraste människan jag har umgått med. Nej, men inte bara jätteblyg. Både att han är blyg och inte orkar vara... Han är kreativ på sitt sätt, men jag tror inte att han orkar vara det utåt. Var hans fru också likadan? Nej, hon var mycket mer öppen och trevlig. Vart käkar ni då? På Folkets hus. Va? Mm. Catering. Ja, men du kan ju sätta det här. Visste ni att, vad heter han som spelar Alfred? Vad heter han? Björn Gustafsson. Ja, just Björn Gustafsson. Han var här för ett par vintrar sen, riktigt varje vinter. Så, tog ni ett par järn eller? Så gick han förbi Stefans musik. Och rätt så... Satt i krokben. Ironiskt nog, när han går förbi där så sitter Stefan och spelar på en Emily Lönneberga-låt. Och så bara glider Björn Gustafsson förbi. Och så kommer in på Stefans musik. Och dricker kaffe med Stefan. Mm. Jävla anekdot. Ja, det blev en star crush, eller vad heter det? Jag talar om... Ja. Och Robert, träffade inte du, heter det... Vad heter han? Vanheden, ja. Vad heter han? Ulf Brunberg. Ja, Brunberg, precis. Träffade du han på Folkamparkeringen? Eller? Jo, på Kövan. Får man hälsa? Ja, hälsa på. Ja. Gör det du, vi är med. Så heter det, va? Status. Vad heter ni efter någon? Johansson. Ja, vi ska hälsa till Maja Johansson här. En till så är riktigt tråkig person. Vi har tillsagt att göra tja. Janne Loffe Karlsson. Lyssnar, jag tror att han Maja är sjukt tråkig. Ja. Som, så här. Jag tycker att han är tråkig som komiker. Ja, jag tycker det är intressant. Vi sitter och snackar någon helt annat där borta. Så sitter Höken och Anton och snackar någonting annat där borta. Blir lite flum. Och sen har vi Martin på högsta volym inne i köket som pratar telefon. Ja, exakt. Mm. Ja. Magnat Radio. Ja, lite 90-tals gläps där. Melody MC, Anyone Out There. Minns du den? I soffan. Yes. Nöjespanelen. Ja, det är väl klart att vi gör. Ja, fan. Kan melodin ut. Hjärtat slog en extra volt där. Martin hörs som fan. Ja, Martin han har snackat i telefonen i köket i... Pratar han ens med fan, 10 minuter. Jag har fått lite kritik här nu senaste tiden från Emily att det här programmet är så jävla gubbigt. Varför det? Ja, jag fick inget svar. Fan, du får ju lätta ditt hjärta här. Det var både och. Det var roligt också. Ja, men det var lite gubbigt. Ja, men det är klart att det blir gubbigt när det bara är män. Nej, det värsta är när det är män och en kvinna. Eller två. Det blev tillsagt både en och två gånger förra gången. Inte ofta det är fler än två. Alltså. Tyst nu lilla gumman, sa du. Ja, men fler finns att välja båda. Du måste förstå att det är lite jargong, lite humor. Nej, lite. Ja, jo, nej, det är faktiskt ingen fara. Nej, okej. Okay. Så det är inget spinna vidare på. Men du tänkte ju dra någon så här specialare nu i den här sändningen, att du skulle ta några exempel från tidigare sändningar. Ja, det blir nästa gång då. Ja. Lite klipp. Ja, det blir en cliffhanger, det blir trevligt. Mm. Emelies lista. Har han någon topp fem idag? Eller? Ja, jag bad honom göra en topp fem, och den här gången är det, tror jag, rolig. Mm. Mycket roligare än förra gången, då kör han musik. Vad kul. Martin! Martin? Nej, han är... Vem fan snackar han? Det är pinsamt. Han får ju hålla lite nivå här. Ja. Han får prata om semestern. Ja, exakt. Fan, du ska ju komma hit och arbeta. Sätt dig. Nej, skitsamma. Det vore schysst om alla fick hem en räkning på sig 2000 spänn. Ja, det... Då skulle vi kunna vidareutveckla det här till mycket, mycket, mycket bättre. Ja, vi kan, ja, det... vi kan öppna ett postgiro, så får man skicka in en frivillig summa. Ja, exakt. Vi kan starta någon fond efter det här programmet. Tycker jag. Det är faktiskt bra. Ja, vad har du annars på hjärtat? Du känns lite stressad. Du är inte alls lika avkopplad idag, Hjelm. Vad beror det? Jag blir så stressad. Det är så mycket folk här. Det är... Men alla sköter sig. Det är inget stim eller så. Sköter sig? Det är ingen som pratar. Det är ingen som skiter på soffan. Han vill ha att ni ska snacka. Höken, fan, du har alltid någon åsikt här. Ja, jag tänkte på det med att finansiera reklamradio. Ja. Det är ingenting som du kan tänka dig. Finansiera reklamradio? Ja, ta ett steg till den här verksamheten, alltså. Jo, alltså det skulle vara kul, men det är svårt att komma upp. Ja, man lär börja i liten skala. Ja, man måste arbeta sig uppåt, så är det alltid. Jag tycker att vi är tvärtom, att vi pratar massa reklam och sen så skickar vi räkningen till de företagen vi har nämnt. Ja, till exempel precis, ABB, nu har vi nämnt dem två gånger att vi skickar, och så skickar vi faktura varje gång vi har sagt någonting om ABB. Ja, de lokala storföretagen, så... Ja, vi säger bra saker om dem och sen skickar vi direkt. BH har jättegoda tårtor till exempel, ligger nära här. De kanske kan sponsra med någon gotte. Spendrups. Spendrups, det är ju en naturlig sponsor till det här programmet. Vad är det för Ulrike Höök egentligen? Systembolaget överhuvudtaget borde ju vara en självklar sponsor. Som Reimers säger. Magnate, vad du snusar ettan. Systembolaget, där inne gör de faktiskt samhällets tjänst. Systembolaget, vi tankar Sverige. Det är nya slogan. Ja, vad kommer på listan härnäst? Applåd. Hjelm, vet du, en till sak som jag har tänkt på, det är att du säger faktiskt fel. Du säger faktiskt. Ja, men det är för att jag har snus inne. Ja, det är det. Det är charmigt ändå. Ja, men det är som... Vadå? Faktiskt. Ja, nu faktiskt. Sa du det. Faktiskt. Faktiskt, ja. Brukar du säga. Jag vet inte, det är det här puffskyddet som tar bort lite bokstäver. Men det, varför har man en raggsocka på mikrofonen? Det är alltid undrat. Ja, men det är för att ta bort såna här puffar. Ta bort den blir det så här bara... Ja, men, ja, för det ser man ju typ på rapporter och sånt där. De står vid någon blåsig sjö och ska intervjua någon. Ja, då är det rediga muffar de kör med. Ja. Men är det tillbehör man kan köpa som är passande, eller trär man bara på något? Jag gick och käkade några raggsockor och klippte sönder dem. Aha. Imponerande. Yes. Ja, fan, man måste ju vara lite entreprenör ibland. Mm. Ja. Du borde göra sån här bok som Hike. Fast tips på... Ja, det... Renare ljud. Synd att det inte är från värme. Annars är det en klassiker att ta en nylonstrumpa och göra puffskydd av. Just det. Det är så här klassiker i studio. Ja, men det har jag också gjort några gånger faktiskt. Men den är tunnare. Alltså, blir jo, men om du tar någon slags ståltråd och gör en ring av. Och sen kan man sätta två... Exakt, en sån har jag gjort faktiskt. Två stycken... skikt, så att säga. Det är riktigt jävla strumpbyxor som man har köpt på Konsum. Ja, jag tog morsans faktiskt. Nej, jag tog nog gräva lite i garderoben där. Det finns väl olika tjocklek på det också, men ja, vad ska man ha då? Ja, det beror på vilket sound man är ute. Sound, så ni låter soundet. Kanske kan köra så här nät strumpor också. Men jag tycker ni kan testa lite olika, inte sportsockor och annat. Tubsockor, hur blir Det känns som att det blir så jävla doft. Jävligt doft. Ja, ja. Ja, ja, ja. Det är inte Karl och Magnen ni lyssnar på. Det är... Magnatradio. Ja, här lite Manning Street Peaches där. Det är alltid välkommen till det här programmet. Är inte det riktigt jävla gayband? Nej. Ja, nu kan vi gå in här på homosexualitet. Hur ser du på det, Lisa? Vad sa du? Hur ser du på homosexualitet? Kom ihåg att vi har många homosexuella. Liksom. Nej, jag kan säga det att jag gick ur kyrkan för att homosexuella inte fick gifta sig. Det var ju något år sedan nu, men... Men du sa att Manic Street Peaches är ett jävla bögband. Gayband. Ja, exakt. Nej, jag vet inte. Det var fel ord. Jag tar tillbaka det. Fjollband kan du säga då? Ja, nej, det var verkligen fel ord. Jag tar tillbaka det. Nej, men jag gick ur kyrkan för att homosexuella inte fick gifta sig. Jag vet, jag kan kolla på räknaren här. På 4, 3, 2, är det många, nu har vi inga lyssnat kvar. Alltså, fräser till. En jävla flumsändning det här. Men, det... men om du slutar och gnäller på oss och men fan, istället styr sändningen. Nu gnäller du på mig här. Ja. Ja. Kan vi sluta vara osam, snälla? Kan inte du ta över den här sändningen? Jo. Ja, nu, vi lägger jag ner. Lägg av. Anton, du ser. Vad var det? Vi är alltså längst ner. Vi frågade en fråga och du har inte svarat. Vad var frågan? Det gick ju bra, Emily. Nu är alla osams. Okej, okay, vi kör så här då. Vad är frågan? Lisa, du hade någonting du ville ta upp. Vi drar ett samtal. Nej, men... Någonting som jag ville ta upp, vad var det? Kvinnors förtryck i radio. Nej, men vi har pratat om det tidigare att det är gubbigt och så blir det ju. Så fort det är fler män än kvinnor i ett rum så blir det en ganska grabbig stämning. På gott och ont. Ja, det är tvärtom också. Om det är bara kvinnor så blir det ju kvinnlig stämning. Nej, det är kvinnor, det gjorde ändå inte samtal på ett annat sätt. Men det gör inte män. Alltså jag tror att... Vad fan är det för kvinnor, att kvinnor är så mån om att alla ska ha det bra. Men männen kör på sitt. Den som skrattar mest är hennes man. Ska vi dra ett samtal här eller? Ja, vi drar ett samtal. Koppla in Martin samtal i radio. Ja, ja. Jag kan ringa honom i köket. Stäng av allt annat. Vänta, kan jag bara få dra en liten grej innan? Nu ser man svara då. Men vad fan svarar du? Det är Martin snackar. Om du pratar lite tystare så tittar allt inte bli med i radio här. Vad fan? Ja, det är bom där alltså. Okej, då ringer vi. Ja, Anton, vad vill du säga? Nej, det gick inte att spela upp. Jag tänkte spela upp en grej här från telefon. Men det ja, okej. Vem ringde vi till? Jag ringde till Robert Jansson här. Ja, han pratade med Martin. Nej, vad fan. Så länge brukar inte han prata med... Ring guden och önska han en trevlig födelsedag. Han fyller 32 idag. Ja, men säg det. Det är på Kina. Vad heter han? Hela högen. Heter den? Extra, den heter. Vi ringer 32-åringen. Ska vi se här. Ja, tjena Danne. Tjena. Man får gratulera på 32-årsdagen här. Tack så mycket. Det är ju egentligen på måndag, men vi är ute och äter idag. Ja, okej. Okay. Ja, men bra att vara tidigt ute här. Ja, precis. Yes. Tack och bort. Jag fick du någon mat förresten? Så det var så vi är och frank. Ja, jag drog en plankstek. Ja, fan vad gott. Ja. Hur är det på metalfronten då? Blir det någon metal eller? Vad sa du nu? Har det blivit något... Metal på sistone? Nej, det är dåligt med det. Du släppte inte ni en platta här nu senast? Jo, jag såg det. Det var väl fräsig? Ja, fan. Ja, nu hör man folk som hurrar dig i bakgrunden där. Ja, de har nyss sjungit här. Jag fick någon brinnande drink också. Ja, okej. Okay. Du är med i radion här om du undrar. Jaha, är det? Ja, det är därför jag låter så jävla speedy. Ja, Okej. Finns det någon lyssnare ikväll då? Ja, jag hoppas det. Ja, vad bra. Ja, exakt. Du får en fortsatt trevlig afton. Ja, tack så mycket. Det är samma för er. Och lycka till med radion. Ja, tack så mycket. Trevligt. Ja, nu. Hej. Hej. Ja, det var Daniel Jansson som fyllde 32 på måndag. Fan, de hade precis sjungit för honom där inne på restaurangen. Hur trevligt. Va? Kan vi ta hit Martin och fråga om fan han snackar om? Ja, det här ska han få näta upp. Alltså. Kan du sätta på en låt så kan vi säga åt Martin på skarp att han kan fan prata med små bokstäver. Ja, nu blir det slagsmål. Ja, men nu är vi tillbaka. Magnat Radio lyssnade på... jag fick en pik här nyss. Bara, fan, jag tror du ska vara mer uppstyrt det här programmet. Eller vad det var. På grus. Vad var det som sa det? Var det Tommy? Ja. Ja, jag fick en pik där. Eller vi fick en pik. Kanske fortsätter. Ja, det är inte så uppstyrt. Men det är svårt när det är så mycket folk. Många trådar att dra i och sådär. Men det, man får leva med det helt enkelt. Det är kul med lite flum ibland, eller hur Anton? Vakna. Ja, vi ska dra av Waynes topp 5-lista här, men han gick och pissa. Så har han snackat i telefon i 40 minuter. Det är som, vilken jävla amatör. Så, nu är han tillbaka. Nu men medan Martin är tillbaka så kan vi passa på att göra reklam för Club Kavum den 3 mars. Är Club Kavum tillbaks? Club Kavum är tillbaks här i Ludvika. Skål! Fan vad skönt. Vilka spelar? Nej. Var det Exire och Hybridia eller vad fan var det? Jag räknar med Trashcan Dan. Och jag älskar Trashcan. Fantastisk man. Ja, vi ska dra av en topp 5-lista här. Waynes topp 5. Plats 5. Ja. Nu glömmer jag säga vad det handlar om. Ja, men det är det du ska presentera nu. Personer som man gärna vill ta en krök med. Yes. Skönt. Ja. Plats nummer 5 då. Plats nummer 5. En snubbe som heter Ray Barbie. Ray Barbie, vem är det? Det är en skateboardåkare. Ray Barbie? Den märker jag att det är helt enkelt. Ja, mer att säga. Liksom, varför vill man dra en krök med honom? Jo, men då kan man snacka gammal skate och han är även musiker. Och det vore skönt. Han verkar vara en skön snubbe. Ja, skönt. Tack för mig. Tack för den. Ja. Ja, vad fan, vi drar väl av plats 4 direkt eller? Waynes topp 5. Plats 4. Plats 4. Håkan Juholt. Håkan Juholt. Ja. Som plåster på såren. För att det gick som det gick. Det var tråkigt. Han förtjänar en redig fylla. Nej, men en chans till att faktiskt prova på att styra det landet. Ja, men det fick han ju. Det var, hur många var det? Dagar var det? 200 någonting? Ja, men allt handlar ju om hans misstag och sånt där. Och... Men Martin, gillade du Håkan Juholt som partiledare? Nej, men det var det som jag skulle veta hur det skulle ha varit. För att han fick ju aldrig chansen att visa hur det skulle... Du vill att han ska gråta ut mot din axel? Vad sa du? Du vill att han ska gråta ut? Ja. Alltså, gråt. Ta gärna. Då vill man ha mer sköna samtalen just att gråta. Liksom. Ja, men tar du honom som ett skämt eller som ett allvar? Nej, han gillar ju. Jag gillar. Du gillar honom? Ja. På riktigt? Ja. En riktig skojare alltså? Nej, han är lika många skelett i garderoben som alla andra har. Precis lika många som den nya kommer att ha också. Bara journalisterna har gjort sitt och grävt ordentligt. Första anblicken på Stefan Löfven. Är det någon du vill ta ett järn med då? Ja. Snacka olika liksom, svetstekniker och sådana saker. Waynes topp 5. Plats 3. Plats 3. Björn Ranelid. Björn Ranelid. Inga kvinnor. Ja, nu kommer det. Inga kvinnor på listan. Så här var det. Jag tror att det här programmet, att ni skulle ha mycket... kvinnlig... Ja, det har vi. Fäger. Ni har det, så då tog jag aldrig med någon kvinna här. Nej, hade du inte gjort det då? Jo, men nej. Frågan är bara vem. Bara om du fick ligga med. Ja. Gudrun Schyman. Gudrun Schyman. Hon älskar Gudrun Schyman. Ja, men nu är det Martins liksom. Björn Ranelid. Det... Ja, Björn Ranelid, den är en poet. Vältalig, kunnig och förmodligen in i helvete törstig, kan jag tänka mig. Ja, jag gillar nog en fin äggtodd i någon salong. Ja, det skulle bli lite finare. Punch, kanske. Nej, ingen punch. Liksom. Ett gott rödvin från dyrt också. Ja, dyrt. Ja, jag kan tänka mig. Han är skåning, han är inte smålänning, så han är inte jättesnål kanske, men ja. Luktar fruktigt. Så har det med det. Wayne's topp 5. Plats 2. Nu närmar oss toppen här. På delad andra plats då. Delad andra plats? Ja, herrarna Bjurman och Sten. Recensenterna på Aftonbladet. Precis. Varför? Och vore det möjligt skulle Ingemar Magnusson också få vara med. Han som driver folkrock i Borlänge. Okej, okay, ja, men det är ju inte svårt. Det är ju nära här, så det är bara att gå dit och ta ett järn. Men Bjurman och Sten det är I New York kanske. Ja, exakt. Per Bjurman, han är väl NHL-korrespondent, vad heter det? Ja, det skulle bli hockeysnack, musik och livets goda. Han gillar väl feta stekar också. Ja, precis. Och sen, precis som inte du. Så mycket pilsner, men han tar sig en draja ibland, som man brukar säga. Ja. På någon hotellbar i Nebraska. Ja, men Håkan Sten, han träffade vi i somras på Pizza Love, och han var rejält på lyset. Ja, det är nog ingenting som han kommer ihåg. Vi delade några ord med varandra. Ja, vad sa vi egentligen? Ja, just det. Jag snackade lite med honom där. Men om television, såklart. Ja, exakt. Det är en av hans favoritband. Så jag var tvungen att få in med lite snack med honom, så det var kul. Är det ingen som tycker att Per Bjurman har gjort sitt? Nej, fan. Ja, men han var ju musikassistent, men nu är han ju en NHL-kille i USA. Sport och idrott, hör det ihop på något sätt? Sport och idrott? Ja, det är väl samma sak, va? Nej, men sport och musik. Ja, det är faktiskt olika saker. Jag tycker också det. Nej. Hur man kan gå från det ena till det andra, undrar jag. Nej, men, men idrott och sport, det är samma förhållning. Ja, men musik och idrott. Jo, det han gör det med bravur. Läs hans NHL-blogg. Jag tycker han har blivit tråkig. Jag tycker han har blivit en gubbe. Han är inte alls där han var. Det har Martin också, men det är vill honom ändå. Han liksom... Det är samma sak att recensera en smörplats från pass från Crosby, som man recenserar en Dylan konsert. Ja, nummer 2. Ja, det var nummer 2 faktiskt. Ja, plats 1, nu jävlar brinner det till. Wayne's topp 5. Plats 1. Plats 1. Mannen till vänster, Johan Hjelm. Nej. Oj. Men för fan. Ja, det var kul faktiskt. Det var kul. Tack. Alltid ett nöje, helt enkelt. Ja, okej. Ja, det var blev jag rörd här faktiskt. Ja. Ja. Ja, men ett järn tar vi väl ganska ofta, så det. Ja, precis. Så det då lever du i paradiset, så att säga. Ja. Ja, det är fint. Ja. Ja, vi är tillbaka här. Yes. Vi hörde precis Waynes lista över personer som han vill gärna ta ett järn med. Figurera lite poeter och skateboardåkare och recensenter. Och sen jag var med alltså. Ja. Plats 1. Ja. Det hade jag inte räknat med faktiskt. Inte? Nej, fan, det är alltid kul att vara etta på en lista någon jävla gång. Nu slog du till micken där borta. Det spräckte det till i mina öron. Säger du som Hjärt Fylken? Äntligen. Äntligen, exakt. Va fan, rör inte micken där borta, det låter. Det är inte jag. Hallå, vi har inte gjort någonting. Ja, yes. Nu är klockan snart 9. Oj, jävlar, vad lite. Yes. Jag måste bara få bröta en grej. Ja, snacka i micken. Första gången jag gjorde en grej som jag inte trodde att jag skulle göra igår. En touchdown. En touchdown. En touchdown i muggen. Va? Vad snackar du om? Faktiskt var jag på Folkan och buggade till Lars Christers. Ja, det är typ samma sak. Nu blev jag ställd mot väggen här. Alltså. Jag träffade en tjej jag buggade med, och hon sa såhär, jag har aldrig dansat med en kille som rör sig så mycket som dig. Men du hade ju såhär restless legs, va? Och sen sa hon såhär, Anton, gick du hem på dansgolvet? Ja, jag dansade med en jävligt snygg äldre form av mamma milf på kvällen. Men det är väl en 50 eller? Hon var väl 40-50, så tänkte jag när vi dansade, nu får hon så lite 80-talsminnen. Det är lite indie på, så gör vi lite snygga, vi håller våra händer. Fick du några? Nej, tyvärr. Det är väl en vad fan? Det är väl en nåd att stilla be om att dra en bugg till. Det är roligt att dansa om man ser ironin i det. Ja. Det är faktiskt jävligt roligt. Ja. Och jävlas med folk på ett schysst sätt. Bugg du körde då? Nej, jag bara buggade en vända där. Var det tryckare med händerna på arslet? Nej, det var det inte heller. Blev det ingen tryckare? Och det blev en jättekort tryckare. Hon var så jävla kort så jag var tvungen att sluta. Hon var så jävla full. Nådde inte ner. Nej, jag nådde inte ner. Ja. Ja. Det är om detta. Jag kan berätta att jag läste Aftonbladet idag. Ja, som vanligt. Ja, det var en recension av Takida där. Ja, Takida. Turnépremiär tror jag det var till och med någonstans. 3+. Marcus Gran skrev det. Det skrev en jävligt bra grej att Takida är liksom... vad ska man säga? Hotbyggt. Nej, men slager metal, de gör det jävligt bra. Jag menar att de är liksom metals kakelsättare. Det ser enkelt ut det de gör, men prova själv, det blir jävligt snett. Ja, det är underfundigt. Vi snackade ju häromdagen om en av våra favoritcitat från recensioner. Mm. Vem var det som skrev det? Det var om Hoffmaestro. Ja, just det. Det var väl Marcus Larsson som skrev något skönt där. Vad var det? Musikalisk mul- och klövsjuka var rubriken på deras recension av, eller ja, skivrecensionen, deras senaste platta. Ja, fan det är skönt. När de får till det. Har ni andra några favoritrecensioner? Så här riktiga sågningar som ni har läst? Lutallica var ganska roligt han skrev om. Ja, det var Metallica. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som skrev, men det var Lou Reed och Metallicas samarbete. Ja, precis, ja, det här nya. Det var så det var någonting med hur var det? Det var ja, nu blev det bra radio här. Ja, precis. Ja, nej, men det var fruktansvärt roligt. Jag kan säga att det beror på vilken tidning man läser. För att det är vem var liksom... det som skrev då? Vad skrev då? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det är 50-50 det. Att vissa är mästerligt. 5 stjärnor plus bla bla. Vissa är bara Martin, minus. Du har väl någonsin du har väl aldrig någonsin gett mindre än 3? Jo, det har jag gjort. Det får vi ett samtal här. Jag såg att det var helvete. Det var inte. Jo, det var ju någonting att Metallica skulle... Ja. Hej. Tja. Är man i radiosändning eller vad? Ja, du är med i radio här. Ja, förstår jag inte vad det är. Det ringer hem mig. Är det jävla roligt att prata med mig? Ja, vad fan, du har ju varit med i programmet tidigare. Det var skönt att få liksom lite så här, vad ska man säga? Robban att få så här. Ja, exakt. Ska alltid vara med. Ja. Vad gör du för någonting? Är du i Sola i Karlstad? Ja. Vad händer? Det stämmer. Är du på någon födelsedagsfest eller? Ja, precis. Jocke Britten Karlström då. Han säger att fyller 23. Han fyller 23, va? Ja. Fan, har du inte koll på det? Ja. Köpte du någon skön present då? Ja, nej, det är full fest. Massa jävla kackel i bakgrunden. Köpte du någon skön present då? Nej, jag kom hit. Det är väl den största presenten. Man får komma hit och bjuda på sig själv. Det är så jävligt nöjd med. Robert Janssons härliga likamen. Ja. Nu vill ni säga hej, Jocke Karlström. Ja, ska vi snacka med honom eller? Det är radiosändning där igen. Jävla fulla vi är. Fan, nu blir det legendariskt. Jag känner på mig att det blir legendarisk radio här. Hembränt is the shit. Ja, det är bra det. Hur mycket har du druckit? Va? Hur mycket har du druckit? Ja, hur mycket har vi druckit kanske? Fan, jag vill snacka med Jocke här. Ja, du får prata med Jocke. Ja, det är väl en bra... En pavarött och ett x antal starkbira. Och nu går vi in på bålen. Det är också grejer där. Det är hemkört i den. Är det du som har blandat bålen eller? Ja, jag var högt delaktig i bålblandningen. Ja, så det var därför jag blev hembränt i den. Ja. Robban hade finger med ett fel hand. Ja, det är skönt. Ja. Är vi live nu eller? vi är live. Har du någon skön... Skönt att berätta om Karlstad. Har du varit ute i Karlstad förut och svängt om? Nej, men de få gångerna jag varit ute i Karlstad har bara inspekterat vad restaurangerna har erbjudit. Så jag kan, det enda jag kan säga är att det åt en fantastisk planka förra veckan. Ja, det är skönt. Vi hade själv en planka ikväll. Det var satt fint. Ja, det är aldrig fel. Den ska vara medium. Så det är lite blodig och... Precis, han får någonting att jobba med. Bloody SL. Ja. Ja, vi får tacka för samtalet. Ja, ja, är Wayne i bakgrunden eller? Jajamän. Wayne är här, ja. Ja. Ja. Tjena. Då får du hälsa till Wayne så ska vi kröka på här. Jag tar över nu. Hallå? Ja. Jag vet inte var det här samtalet tar vägen någonstans, men... Har du något mer att säga? Kan du säga något skönt och snärtigt på slutet här? Ja, det är väl svårt att slå det där, eller? Nej, det där var ju genialt. Ja, ja, det var min goda vän Joakim Korsen. Jag är väl glad att han bjöd ner mig hit till denna fantastiska tillställning. Ja, det är skönt att se något annat än Ludvika. Ludvika, precis. Ja. Nej, men vi, som sagt, han drog väl av allting här. Vi har bland annat en fantastisk god bål med hembränt. Som är bränt i Göteborg och uppkört till Ludvika för utdelning. Åh fan. Ja, det är sant. Skönt. Och sen har vi tagit med en flarra ner till Kasa och kört i bålen här. Så nu sitter det 15 tjejer här ute och dricker bål som de tror är bakar till grisen. Och vi får inte tala om för Jocke tjej att det är hembra. Jag ska snart ställa mig på en stol där ute och berätta vad det är för något. Blir det, kan det bli kalabalik då eller? Nej, fan vet jag. De får väl ta det som män. Ja, ja, men då får vi tacka då. Ja, men det var alltid kul att vara med. Jag förstod att det var lite radiosändning, så jag ringde upp. Ja, det är skönt. Jag skulle kunna vara en sån här som rapporterar, du vet, från andra ställen. Ja, men hur ofta är du ute och reser då? Ni sänder ut mig. Ja, exakt. Vi får betala taxi så får du åka söderut, så att säga. Ja. Ja, ja, nej, men vi får... Annars går du alltid och låtsas. Ja, jo, precis. Ja. Ja, men vi får väl tacka för oss då. Jag är Joakim. Ja, för fan. Ja. Tack så mycket. Hej. Hej. Hej, hej. Hej. Magnatradio. Ja, lite The Wings där, Paul McCartney, Band on the Run. Vi snackade Lou Reed innan vi låten kom. Ja, just det, höken fick inte prata klart där. Nej. Det var tung häfte. Vi snackade lite om Metallica och Lou Reeds samarbete. Blandade recensioner, både spott och spe och så vidare. Men det är faktiskt inte första gången Lou Reed samarbetar med ett hårdrockband där. Vad han samarbetade med förut då? Han samarbetade med Kiss när de gjorde sin skiva som, jag tror den heter The Elder, som en sci-fi konceptplatta som han var med och skrev låtar till. Som, ja, det är nog ingen som känner till den, och det kanske är av en orsak också. Då. Ja. Ja, det var det. Det känns som en jävla likvaka här inne, så det, kan inte ni i soffan prata lite så med varandra lite lätt, och så kan jag ligga i bakgrunden som är skönt. Ja, eller kan inte någon snabbt släppa en knappnål för att se om vi hör. Så, när vi kör musik då, jävla snack, sen bara det är helt tyst när männen börjar prata. Nej, vi är rädda för att liksom alfa honom mycket, liksom. Ja. Alfa. Ja. Har du några frågor? Vi snackade rivaliteter inom olika rockband, alltså McCartney och Lennon och... Ja, det är en viss spänning. Var de osamt mellan... Nej, men det är bara det började. Sen snackade vi, varför är det alltid jämförelse i musikvärlden? Och Lennon eller McCartney? Gilmore Watt. De var ju osams på riktigt. Det var intressant. McCartney och Lennon var väl aldrig osams? Ja, och det var spänning där också. Det är nog alltid lite så här spänning. Riktigt hat emellan. Det var väl till exempel när McCartney och Lennon körde sina solo-kör där. När de började köra på början av 70-talet. Ja. Så hade ju uppstått lite så här gräl och skit. Det var väl Lennon som hämnades på något jävla omslag där, va? Ja, just det, hur var det där? Stod det med någon jävla gris? Ja, han spelade, var det, var det, det var fan, det var den där klassiska Paul is dead-konspirationen han spelade på det, att Paul McCartney egentligen skulle ha dött i en bilolycka innan Abbey Road till och med. Han håller båda borta. Men vad säger ni då? McCartney eller Lennon? De säger McCartney. Lennon. Ska vi rösta? Ja, jag tycker vi röstar. Ja, det kan vi göra. Ja. Mm. Alla som röstar på McCartney. Alla som gillar Lennon, klappa nu. Ja. Tre. Bara, fan. Nej, alltså det är svårt att välja liksom. Ja. Jag tycker McCartney var med en kille som hade fötterna på jorden. Lennon var lite mer. Jo, vem har gjort bäst musik efter Beatles? Lennon är mer känd, men McCartney har gjort mycket bra också. Jag håller också med om det där att, att den ena var grisigare. Nej, men det är ju sånt som... Men så får man inte glömma att George Harrison också har gjort. George Harrison, Wild My Guitar Gentle. Och även Ringo Starr har gjort en annan bra låt. Ja, men alltså Harrison, Hallelujah liksom, det, eller vad heter låten? Ja. Oh my lord heter det. Oh my lord. My sweet lord. Ja, ah, precis. My sweet lord. Det, hela eller hela den skivan är ju liksom oh my God. Och en låt som heter otroligt bra. Isn't it a pity? En fin låt. Han var ju lite underdog, han fick ju aldrig med några låtar. De gillar ju inte han. Alltså han fick inte med sina. Han har ju några låtar med. Ja, jo, men både Ringo och Harrison körde ju, vet du, hade ju lite låtar på varje platta. Ja, ja. Som Ringo Starrs låtar var lite mer om den humoristiska touchen. Det var väl inte låtar som han själv hade gjort. Det finns någon har skrivit, men de flesta hade den med McCartney kört. Nästa program ska vi ta upp den här Beatles-grejen. Det finns mycket roliga fakta om det där. Ja, jag håller med. Och sen kan man ha bra och dåligt med Beatles, för de har varit mycket dåligt också. Ja, men just allt det här att vem som spelar vad på varje låt. Det finns mycket, alla de skiftar instrument mellan varandra och sjöng och gäster på varandras plattor och sånt där. Vi ska ta upp det. Jag har checkat en bok. Bästa där. Bästa Beatles-plattan är i alla fall den när det är lite mer flummiga, den här Sgt. Pepper. Den är Magical bra. Mystery Tour. Det gillar du. Den är mer psykedelisk än alla. Ja, precis. Olika omslaget är helt schysst. Ja, är schysst. Och den videon också. Har du sett de tecknade videorna? Ja, de var skrivna. Det är lite som Yellow Submarine. Fast det är lite som Carl Bertil Jonssons jul. Ja. Det är samma tema. Typ. Det är sen har vi andra. Per Olin. Rivaliteten mellan Lou Reed och John Cale. Jag satt och tänkte på Simon & Garfunkel också. De var ju osams när de splittrades liksom. Vad fan har de var osams. Nej, men grejen är att de så körde de ju varsin karriär bra länge. Sen återförenas de kanske 10 år sedan och sånt där. Ja, de körde, ja precis, och sen körde de på och då var de så här. Då var det som att ingenting hade förändrats. Men jag säger som Hjelm, alla behöver mat på bordet. Vadå? Kan det inte bero på det lite? Mat på bordet? Ja, det brukar du alltid säga. När man återförenas liksom att alla behöver ju mat på bordet. Nej, inte det. Mycket sånt alltså. Och sen kanske den andra... Varför blir de osams? Det är det man... Det är väl kosingen som... För mycket ego. Ja, precis. Det blir för mycket... Och sen... Ja. Egoism. Ja, precis. Den kanske viktigaste stilen någonsin, Jay Massey och Lou Barlow. Ja, de bråkar väl lite grann, det är de säkert. Men idag återförenade. Ja, jag tror det är inte så mycket kosing inblandat alltså. Nej, de känner inte så mycket. Daniel så gör. De var väl osamt jättelänge. Ja, precis. Liksom. Ja, det var de säkert. Hur blir det med Mando då? Med då nere förband till Dinosaur. Ja, visst är det. Då har berättat många gånger. Ja, jag tror att ni redan har pratat om återförening med Refused. Ja, vi snackade om dem förra veckan. Gjorde vi inte det? Det känns också som en sån grej. Att folk börjar ont om cash. Och då gör man en återförening bara. Nej, de kanske har fått suget tillbaka. Nostalgi. De kanske har fått feeling. Det är att man har blivit äldre och har glömt allting, men det kommer aldrig bli så bra som det var då, tror jag. Varför var de osams då? Ja, de var säkert osams. Det var de säkert. Sen känner de väl att det inte hände någonting med... Fast det är en kul återförening ändå, men det kommer aldrig bli som förr. Nej, men det blir det aldrig, vad det än gäller. Liksom. Det tror jag inte. Det var bättre förr, så att säga. Nej, men alla återföreningar, det känns som att... Alla återföreningar har inte varit dåliga, men det här känns som att det kommer bli ett helt osäkert kort ändå. Ja, de levererar säkert. Dinosaurus var inte så jävla bra. Dennis Lyxén, han har spänsten kvar i kroppen, det har jag sett. Men de flesta återföreningar känns ju ändå lite sorgliga någonstans. Så att... Ja, alltså jag tänkte, Refused, det är väl det bandet som aldrig kommer att återförenas. De och ABBA typ. Nej, men varför gör man inte någonting nytt istället för att återförenas? Det är Led Zeppelin som jag tog upp. Fast det absolut bästa, det är fan, jag älskar Benny Andersson. När han skulle riva slussen och bygga ny sluss. Ja, bara för att när han gick ut med att om de inte river det skulle de... Det var väl bara för att, det var väl bara för att de ville ha... Sa han det? Han hade utsikt över slussen från sin pampiga våning där. På andra sidan. Han är ju socialist som fan. Det var ju han som skänkte pengarna till FI när de brände upp dem. Okej. Okay. Det är intressant. Han är ju typ vänster om vänster. Båda två. Båda två det, både Björn och Benny. Mm. Ja. Det kan man inte tro. Alltså. Nej, man tror inte det. Man har ju hur mycket miljarder som helst, men han är ju verkligen så jävla politisk. Ja. Han har ju sagt det själv, att han är politisk, att han är intresserad av samhället och sådär. Men vadå, alla återföreningar grundar sig väl i att de vill tjäna pengar? Nej. Nej, det tror jag inte. Inte Led Zeppelin. Men är det mycket nostalgi att avslut eller någonting för att kunna liksom gå och lägga sig och dö? Led Zeppelin, när de återförenas, var det för deras gamla manager, han Ahmet Ertegun, vad han hette. När han dog så samlades alla på vad heter den arenan, London. Då handlade det om döden egentligen. Ja, de ville väl hylla han då och gjorde ett gig. Det var nästan Led Zeppelin. Det var ju bara Jason Bonham istället för John Bonham på trummor. Annars var det. Men då är vi ganska överens om att det handlar om avslut. Ja, i det fallet. Men, men det är överhuvudtaget känns det som att man gör ett avslut med en återförening. Men det kan ju vara, man kan ju komma på liksom bara att det är så jävla kul. Dias Alma till exempel, de sa ju så, nu kör vi den här turnén, sen bara får vi ge folk en sista gång ett avsked, sen är det slut för alltid. Ja. Ja. Som The Ark, de bara, nu är detta slut. Om snart detta. Så gör man en 4 år lång turné som heter avslutet. Suck och stön. Vilket jävla skit. Vi har ju snackat om John Bonham och John Lennon. Här kommer en annan John. Magnat Radio. Nej. Jo, det. Nu jävlar det flummeri här inne. Kommer på den här ändå. Den, sitter de och kör någon mobilgrej här? Neil Young. De kör den sen direkt efteråt. Ja, det känns lite flummigt här, men det är väl trevligt, eller hur? Vi pratar lite om nästa vecka, eller hur? Ska vi dra det redan nu kanske? Ska vi snacka om nästa vecka i dag? Jag tycker det. Okej, ja. Vad vill du säga då? Vi pratade, nu när det var musik här, så pratade vi lite om att ha ett balladtema. Där vi lyssnar på gamla, schyssta ballader och för vi vet, dricker rödvin. Ditt hjärta bankar för Roxette. Ja, jag älskar Roxette faktiskt. Men det är vi också. Alltid lyssnar på dem. Så är det bara. Power. Men vi har Aerosmith. Aerosmith, absolut. R.E.O. Speedwagon. Så att vi kan säga, att nästa veckas tema är lite så här broken heart-tema, eller hur? Ja. Vi måste lyssna på Heart, eller hur? Ja, åh. Heart, vad fan är det då? Det är de här två brudarna. Systrarna. 80-tals. Heart. De har jag tyvärr aldrig hört. Alltså. Jo. Nej. Vi behöver inte diskutera det just här. Men nej. Nästa vecka får ni höra det i alla fall. Men Hjelm vet vad det är faktiskt. Jag hör det, kanske känner igen det, så det. Vi har också kommit på att det temat är jävligt bra. För det är så här könsneutralt. Och vi kan diskutera lite schyssta grejer på det här temat. Eller hur, Hjelm? Romantik är fan inte könsneutralt. Det är det väl absolut. Apropå Roxette. Ja. Magnat Radio. Ja, lite Halmstads-pop där. Marie Fredriksson och Per Gessle i The Roxette. På tal om återföreningar. Ja, men de har alla inte riktigt lagt ner. De har ju släppt lite singlar lite då och då så här, och kittla radiostationerna ibland. Så här. Det, fint i alla fall. Ja, det är fint. De första plattorna är jävligt bra i alla fall. Mm. Så är det. Ja, vad var med att säga? Jag tror vi ska börja runda av här. Alltså, jag känner att folk börjar. Alla andra har redan rundat av. Ja, exakt. De är på väg. De har stått ute i köket och vet du, skvallrar. Är det inte så att på fester folk gillar att stå i köket av någon anledning? Är det för att de vill stå nära kylskåpet? Eller är det för att just köket har just en aura av sig att vara lite så här skvallrig? Och så här, och ja, och folk som röker. Röker man inte så blir man lite utanför i det här. Ja, det är en klassiker att ta en cigg. Det är man tar en cigg, det är då folk öppnar upp liksom, men står där och har någonting att samlas kring, typ som att man står vid någon så här levande eld liksom. Exakt. konstigt, så vi sitter här konstigt själva? Fenomen. Ja, jo, det gör vi. Anton tog just fram gitarren. Ja, nu. Fan, Anton, sluta. Vi har nog rivit. Ja, han får köra med blodstolva, tycker jag. Men inte i sändningen i alla fall. Jag tycker vi tar det ändå, eller? Mm. Yes, vi ses nästa vecka. Vi ses nästa vecka. Vi får se om vi drar någon så här balladtema eller vad fan det vi ska. Gör vi. Ja. Det gör vi. Yes. Högstadie disco. Hej då. Hej, hej. Magnatradio.